Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Lucella Carasso. Er valt 4 jaar na de introductie in Nederland niet meer te ontkomen aan Black Friday. Helaas ook niet in de ziekenhuizen. Goedenavond, welkom in het oog. Hugo Tempelman is arts in Zuid-Afrika en hij is betrokken bij het onderzoek naar een nieuwe variant van het coronavirus. Daar informeert hij ons straks over. De dag na het zinken van een boot vol migranten op weg naar Engeland horen we wat daar de effecten van zijn. En acteur Frits Lambrechts is de gast. Hij werkte mee aan een serie van Andere Tijden over de Koude Oorlog. In die tijd was hij lid van de Communistische Partij hier in Nederland. En daar blikt hij op terug. En we hebben live muziek helemaal vanuit New York. Muzikant en zanger Danny Vera introduceert hem straks, Brian Dunn. Nu eerst een overzicht van het nieuws van donderdag 25 november. Dat er maatregelen nodig zijn en dat dat ook stevige maatregelen zullen zijn, dat is buiten kijf. En zoals het er nu naar uitziet, moeten alle niet-essentiële ondernemingen hun deuren om 5 uur 's middags gaan sluiten en mogen de scholen open blijven. Morgen hakt het kabinet definitief knopen door hierover. En tot die tijd heeft demissionair minister De Jonge de tijd om te wikken en te wegen. Bij al die maatregelen moet je de afweging maken in welke mate helpt dit daadwerkelijk om inderdaad die kentering teweeg te brengen. En ook rekening houden met hoeveel schade richten we hiermee aan? En dat is een enorm dilemma. Want het aantal ziekenhuisopnamen moet naar beneden. Ze zijn nog 1 stap verwijderd in veel ziekenhuizen van het gevreesde code zwart. Het is echt wel donker, diep donkergrijs. Ja. Operaties die kunnen wachten worden uitgesteld tot teleurstelling en frustratie van de patiënten. Ja, het is gewoon zo onzeker allemaal en je weet gewoon niet meer waar je aan toe bent. Sommige van die patiënten leven hun frustratie uit op de huisarts en op hun medewerkers. Liefst geen test willen doen, ook zonder mondkapje de praktijk binnenkomen bijvoorbeeld. En zeg je daar wat over, worden ze gewoon heel boos. Ja, dat gaat er soms af en toe stevig aan toe. Verbaal, maar ook fysiek. De huisartsenvereniging roept patiënten op geduldig te blijven. We moeten met elkaar toch echt een beetje begrip hebben voor de situatie waarin we in zitten. Het is nou eenmaal een crisis. Een pandemie of niet, het is morgen dus gewoon Black Friday. En hoewel we weten dat we beter grote druktes kunnen vermijden, zelf vind ik het wel leuk, want ja, je hebt dan echt intens veel korting. En dus is de kans groot dat het morgen dat het een drukke dag wordt. En was het dan niet beter om deze uitverkoop dit jaar maar te skippen? Winkeliers vinden van niet, want wie weet komt er weer een lockdown. Dan zouden we nog een keer de kerstpiek mislopen. Dus we moeten nu verkopen wat we kunnen verkopen. Overigens is niet iedereen gecharmeerd van Black Friday. Een bakker uit Venlo heeft de dag zelfs omgedoopt tot Black Friday. Overgewaaid uit Amerika, niemand weet wat het betekent. Eigenlijk het enige ernstig is, veel kopen voor weinig geld. Heeft u hem al gezien? De foto van een vliegtuig dat met 2 donkere strepen langs de maan trekt. Toen de zon opkwam, zag fotograaf Jeffrey Groeneweg dat de maan er gunstig voor stond. Daar ongeveer zo boven die boom. En hier even gestaan. Toen kwam het vliegtuig aan. Ik denk, nou, dit is hem. De foto ging viraal, zoals dat zo mooi heet. Maar Jeffrey's buurvrouw was niet onder de indruk. Dat is toch niet zo bijzonder? Ik denk dat het niet bijzonder is. Nee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Een man met een vliegtuig ervoor. Ja, dat was ook een hele gewone man, hè, die muurman. Dat hoor je dan ook altijd. Jelle Visser zit hier, want die heeft de krant vanmorgen alvast gelezen. In NRC geeft hoogleraar publieke instituties Arjen Boyn de regering wat tips over de coronabestrijding. maakt de crisis weer chefzaggen. En premier Rutte moet morgen toegeven dat de bestrijding heeft gefaald. Laat mensen dag en nacht terecht kunnen voor die boosterprik. Zet het leger in en doe een stevig beroep op de bevolking om solidair met elkaar te zijn. Boyne evalueerde de eerste maanden van de corona-aanpak en schreef daar een lijvig boek over. De hoogleraar vindt dat ministers en OMT-leden vervangen moeten worden, net zoals de coach van een verliezende voetbalclub. Dan laat je als kabinet zien dat het je echt menens is en dat je zelf ook offers wil brengen in een tijd waarin je de burger ook om nieuwe belangrijke offers vraagt. Trouw schrijft over de lucratieve mensensmokkel in Calais. Alle trucks naar Groot-Brittannië worden gecontroleerd, onder andere met behulp van speurhonden. Werd er vroeger vooral gesmokkeld via vrachtwagens, inmiddels gaat dat met de rubberboot. In 2020 haalden 8500 migranten de overkant. Dit jaar staat de teller al op bijna 32.000. Onlangs werd een netwerk van Koerden, Roemenen, Pakistanen en Vietnamezen opgerold. Zij beschikten over chauffeurs, bankiers en bendeleden die de politie in Calais in de gaten hielden. Migranten betaalden €6.000 per persoon. De smokkelaars stuurden iedere maand 4 opblaasboten het kanaal op en verdienden zo in totaal €3 miljoen. In de Volkskrant vertelt Eva Jinek dat ze van haar vriendin Merel Westrik jaren geleden een opgezette pad kreeg toen haar carrière in een dipje zat. Eva noemt het dier haar carrièrepad, een talisman. Elk tv-seizoen neemt ze het opgezette dier mee naar de studio. Niet iedereen vindt dat leuk, maar ze doet het wel voor goed geluk. De pad staat symbool voor doorzetten, ondanks tegenwerking en jaloezie. Eva wordt geïnterviewd over haar boek Droom Groot, Verhalen van Voorbeelden, over het geheim van succesvolle mensen. Ze interviewde succesvolle vrouwen, zoals advocaat Carrie Knoops. Zij begon ooit als vroedvrouw en alleenstaande moeder van 3 kinderen. Maar ook onder andere Roxanne Hazes, prinses Laurentien en Simone Wijmans. De conclusie, als je ergens wil komen, is het onvermijdelijk dat je krassen oploopt. Het AD schrijft over de robothond die door Rotterdam Centraal huppelt, voorzien van sensoren en een 360 graden camera. Zo nu en dan knipperen er lampjes. Als een klein meisje de robothond aait, geeft hij ook nog een soort van kopjes. Hij controleert of de blinde geleidestrook vrij is en hij detecteert rommel. Want robots zijn de toekomst. Studenten van de TU Delft en de Erasmus Universiteit runnen dit project. De hond kost €100.000. En de studenten willen een arm op de hond plaatsen, zodat hij ook deuren kan openen. Het enige nadeel is, hij ziet er dan niet meer uit als een schattig hondje. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Just lost my way, fading away, fading away. I want him every day. Giving away, giving away. I just want to play. Moving away, moving away. I dig him by the way. I'm looking for a scenery. I miss you, miss you. I'm waiting for you and I need you day by day. To love, love, love affair. Love, love, love, love, it's a love, love, love affair. Love, love, love, love, it's a love, love, love affair. Love, love, love, love, it's a love, love, love affair. Giving away, giving away, I could even pray. Smoking away, smoking away, get out of my stray. Giving away, giving away. Got nothing to say. Sleeping away like a long holiday. Dreaming of a new day. Love you, love you. I'll kiss you in a beautiful large green valley. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. De Franse zangeres Berry met Love Affair. In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus aangetroffen in de regio Johannesburg. De minister van Volksgezondheid daar noemde het vandaag zorgwekkend. Hugo Tempelman is arts in Zuid-Afrika, heeft een eigen laboratorium ook en hij is betrokken bij het onderzoek naar deze variant. Goedenavond, meneer Tempelman. Goedenavond. Ja, fijn dat we met u kunnen spreken. Er wordt ook vanuit Europa nu met enige zorg naar deze variant gekeken in Zuid-Afrika. Waar komt het door dat mensen hierdoor gealarmeerd zijn? Wel, omdat het een variant is die nogal een aantal mutaties hebben, waarvan we denken dat het zorgwekkend is om dat goed in de gaten te houden. Die varianten zitten met name in het profiel, daar waar die spike-proteïnen, en dat zijn die receptor-binding-proteïnen zitten. En als we dat vergelijken met de beta-variant en de delta-variant, in de beta-variant waren er 3 mutaties, in de delta-variant 2. En die, zoals we het noemen, B1.1.529, vinden we 10 mutaties. En dat is natuurlijk zeer zorgwekkend. Want wat is daar voor de leek zorgwekkend aan, dat het er 10 zijn? Wel, omdat we die mutaties moeten karakteriseren en kijken naar wat is het effect op de transmissie en wat is het effect op de immuunrespons van ons lichaam. Enige van die mutaties zijn reeds gekarakteriseerd, maar er zijn er ook een aantal die we, omdat het net pas ontdekt is, waar we nog niet van weten wat de volle betekenis daarvan is. In de periode 12 november tot 20 november zijn er in Zuid-Afrika dus 12 mensen gedetecteerd met deze nieuwe variant. In Botswana 4, die zijn niet van origine van Zuid-Afrikaanse grond. Maar in Hongkong is er eentje ontdekt en er is een Zuid-Afrikaanse persoon die daarheen gereisd is. Dus het is inderdaad zorgwekkend. Nog geen alarm, maar wel zorgwekkend. Ja, geen alarm. Komt dat ook omdat het nu 12 keer... Ja, voor mij valt 12 nog wel mee, maar dat kan heel naïef zijn, toch? 12 is nog geen ramp. Nee, 12 is zeker geen ramp. Als wij dat kunnen indammen, dat het er geen 1200 of 12.000 of 1,2 miljoen gaan worden. En dat is denk ik wat op dit moment ook de paniek in Zuid-Afrika is, of de zorg in Zuid-Afrika. Deze patiënten zijn geïsoleerd, die worden uitermate goed bestudeerd. En aangezien ze enkel ontdekt zijn in de regio Gauteng, weten we niet of ze ook verspreid zijn in andere provincies. En het Lovo Care Group en ons laboratorium kan daar een belangrijke contributie in leveren, omdat wij van de 3 noordelijke provincies de enige zijn waar je ook die genoomstudies kan doen, waarin die mutaties kan ontdekken. En wij sparen altijd onze positieve samples op, die vriezen we in. En waar wij dus vanavond mensen aan het werk gezet hebben, is om uit die samples nou die genomische studie, die mutatieprofielen, zo snel mogelijk op de tafel te krijgen, zodat we in dat nationale surveillance netwerk bij kunnen dragen tot data. Is het alleen Gauteng of is het ook al in Limpopo, Mpumalanga en Noordwest? Ja. En dan wordt er dus gekeken naar die mutaties om te zien of de variant besmettelijker is. Ik neem aan ook dat je gaat kijken of de mensen er zieker van kunnen worden, hè? Want als je naar die 12 mensen gaat die het nu hebben in Zuid-Afrika, zijn die daar zieker van geworden dan bij de Delta-variant? Of ja, verschilt dat sowieso per persoon en kan je er niet veel over zeggen? Voor zover mijn kennis bedraagt, ligt er geen één van op de ICU. Maar zijn het wel symptomatische patiënten. En dat is natuurlijk zorgwekkend. Het enige wat we op dit moment kunnen zeggen is, we moeten zoveel mogelijk ervan leren kennen en zo snel mogelijk kijken of het ook in andere provincies is en dan gaan onderzoeken, want het is pas een week geleden dat de eerste naar boven gekomen zijn, van wat zijn de consequenties en wat zijn de consequenties op ons vaccinatieprogramma. Ja, want zijn deze mensen gevaccineerd die deze variant hebben? Kan ik geen uitspraak over doen. Daar heb ik ook geen data van. Nee, want in Groot-Brittannië maken ze zich zorgen, hè, zei de minister van Volksgezondheid. Nou, het zou kunnen dat de huidige vaccinaties niet goed bescherming bieden tegen deze variant. Bestaat dat vermoeden ook in Zuid-Afrika? Of weten zij in Groot-Brittannië inmiddels meer dan in Zuid-Afrika? Nee, zij kunnen er zeker niet meer van weten, want het is bij ons ook niet bekend. Maar dat is dus deel van de onderzoekingen die nu moeten gaan plaatsvinden. Wat is de invloed van deze variant op de immuunrespons en zeker de immuunactivatie na vaccinatie? En dat gaat in de week die komen gaat, waar wij allemaal 24 uur rond de klok werken, gaat dat meer naar boven komen. Ja. En hoe komt het dat er nu niet voor het eerst zo'n variant in Zuid-Afrika opduikt? Ja, ik denk dat het eigenlijk een compliment naar Zuid-Afrika en het surveillance-netwerk is. Wij zitten er zo op dat we er heel vroeg bij zijn. En iedereen denkt altijd Afrika, dus daar is niet echt goede surveillance-mogelijkheden. Maar Zuid-Afrika is natuurlijk eerste wereld in derde wereld met een aantal enorm goed geoutilleerde laboratoria die ook in Europa hadden kunnen staan en waardoor wij heel spits zijn op vroege detectie en vroege ontdekking van varianten en ook het in de gaten houden van hoe gedragen die varianten zich. Ja, en vanuit Nederland was er ook veel belangstelling van waar komt de variant ook vandaan? Hè? Hoe is het ontstaan? Zijn daar vermoedens van in Zuid-Afrika? Nee, nog niet. Dat is allemaal te vroeg. Ja, nou, u heeft een hoop om uit te zoeken. Groot-Brittannië heeft al de reisbeperkingen vanuit Zuid-Afrika vanavond aangescherpt. Vindt u dat terecht? Ja, laat ik het met een metafoor zeggen. Ik heb nog nooit een winnende club gezien die paniekvoetbal speelt. Ik denk dat we heel bezorgd moeten zijn, maar zeker niet in een paniek en maatregelen moeten gaan treffen die waarvan we nog niet weten of het daadwerkelijk wel zin is. En daar wederom op een Afrikaans land een claim gaan leggen. We moeten gewoon dit land ondersteunen in de scientific perspectief om zo snel mogelijk zoveel mogelijk data op tafel te krijgen. Ja, en daar wordt in uw lab dus vannacht ook nog aan doorgewerkt. En die variant, u noemde hem net al, is de B11529. Variant. Het gaat wel snel gebeuren dat er een Griekse letter aangegeven wordt, hè? Ja, dat is morgen met de WHO en de CDC en onze groep. En de representant daarvan is professor Julio de Oliveira. Overleg over welke naam het gaat krijgen. Maar ik denk zeker niet dat we meteen moeten gaan zeggen het is een Zuid-Afrikaanse variant wederom. Nee, dat Want doen we dat sowieso gaat niet stigmatiseren. Meer. Precies. Dat gaat stigmatiseren en dat heeft helemaal geen zin. Nee, dat is niet oké naar de landen toe waar dat als eerste boven water wordt gehaald. Nee, ik denk dat we eigenlijk heel trots mogen zijn dat een land als Zuid-Afrika zo ongelooflijk spits is op zijn surveillance. En daar een bijdrage in kan leveren dat we heel hard moeten werken aan meer vaccineren. En ongelooflijk spits moeten zijn op maskers, op handen wassen, op hygiëne. En op afstand houden om te kijken of we met non-farmaceutische middelen de verspreiding van deze variant en het meteen isoleren van die patiënten een verspreiding kunnen voorkomen. Hartelijk dank, meneer Tempelman, dat u voor ons tijd wilde maken en succes met het onderzoek in het lab. Hartelijk altijd. Dank. En ik voel me altijd vereerd dat ik een deuntje mee mag fluiten in Nederland. Nou, dank je wel. Dank u wel. U hoorde Hugo Tempelman, arts dus in Zuid-Afrika. Dan gaan we door naar Den Haag. Daar zit onze politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Lucella. Ja, paniekvoetbal, daar win je meestal niet mee, hoorden wij net. Die nieuwe variant is ook in Den Haag wel aangekomen. Hè? Zeker. Want daar zitten ze ook niet op te wachten, nee, de politiek. Nee, dat is al een tijd te vrezen, zeker bij het kabinet. Dat er een variant komt die door de vaccinaties heen kan breken. De Delta-variant die we nu hebben, dat was al een streep door de rekening, omdat die besmettelijker is dan de varianten daarvoor. En daarom de vaccinaties kunnen dat niet bijhouden. Nou, er kan zeker nog geen nieuwe besmettelijke variant bij. Ja, of je paniekvoetbal is, weet ik niet. Maar D66, GroenLinks, de PvdA en de SP, die hebben alvast vragen aangemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die gaan inderdaad over het reisadvies voor mensen die vanuit Zuid-Afrika naar Nederland komen. Dus daar gaan we morgen meer over horen, vermoed ik zo. Want morgen dan komt het kabinet in verschillende samenstellingen bijeen om te praten over het advies dat door het OMT is geformuleerd over extra maatregelen. Om het coronavirus in te dammen hier in Nederland. Wat gaat er tussen nu en morgen gebeuren? Want vanavond zaten ze op het Catshuis. Ja, en daar hebben ze eigenlijk een maatregelenpakket gekozen. Van nou, dit is wat we eigenlijk zouden willen doen. En nu gaat het RIVM met al die prachtige modellen die ze hebben aan het rekenen of het ook werkelijk gaat werken wat ze hebben bedacht. En wat ze dan hebben bedacht is de scholen openhouden, maar dan wel de openingstijden van een heleboel zaken beperken. De 5 tot 5 maatregelen, zullen we ze maar noemen. Dus de horeca, de cultuur, bioscopen, theaters, de amateursport, de niet-essentiële winkels, alleen nog maar open tussen 5 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Ze willen zeker weten dat dit werkt. De modellen die zijn onzekerder geworden sinds al die vaccinaties zijn gezet. En dus nog een keer terug naar de computers om te kijken of dit pakket gaat helpen. En vanuit de zorg is natuurlijk steeds gevraagd om harde maatregelen van 5 tot 5. Vindt de politiek dat zelf een harde maatregel? Nou, wat we begrijpen van de discussie in het Katshuis is dat die heel stevig is geweest. Dat er een groep was die verder wilde gaan dan dit. Ook gezien de druk vanuit de zorg, die zekerheid wilde hebben. En zeiden, nou, laten we dan maar inderdaad ook de scholen dichtgooien en zoveel mogelijk doen om in een harde klap te geven. Anderen die drongen weer aan op, nee, we hadden afgesproken dat we de wetenschap zouden volgen. We hebben niet voor niets zo'n outbreak management team ingesteld. Laten we dan ook naar luisteren en laten we niet te fors zijn. Want we weten inmiddels wat de gevolgen kunnen zijn van zo'n enorme harde lockdown. De leerachterstanden, de eenzaamheid, de gezondheidsschade die oploopt. Vooral onder de kwetsbaren. Dus laten we heel goed afwegen wat het is geworden. En als je dan ziet waar het op uitgedraaid is, dan is het volgen van het OMT-advies zoals het is gegeven. Ja, en er komen dus nog berekeningen. Wat willen ze zeker terugzien in die cijfers? Nou, de problemen zijn nu vooral in de grote steden en de Bijbelbelt. Nou, ze willen wel zien dat dit pakket, deze maatregelen, de besmettingen daar naar beneden zullen drukken. Want anders zul je gerichter maatregelen willen nemen. Ze willen ook zeker weten dat er een betere inschatting is van de naleving van deze maatregel. Want in het vorige pakket had eigenlijk al genoeg moeten zijn, het pakket wat er nu is, om die besmettingsgraad naar beneden te krijgen. Nou, bleek dat we ons er niet allemaal goed aan hielden. Ondanks een oproep om ons beter aan die basismaatregelen te houden. Nou, ze willen niet nu nog een keer een maatregelenpakket waarvan ze hopen dat het werkt, om vervolgens volgende week alweer een persconferentie te houden. Want de conclusie is dan, het doet weer niks. Nee, en je noemt zo wat maatregelen. Vorige week ging de discussie, en misschien ook begin deze week, bent af en toe even kwijt, maar ja, nog uitgebreid over, nou ja, 1G, 2G, 3G, dus mag je ergens naar binnen als je getest bent, of als je gevaccineerd bent, of als je genezen bent, of alle drie. Hebben ze het daar nog over? Nee, het speelt eigenlijk nu even geen rol meer. Dat systeem van die getest, gevaccineerd of genezen, dat was bedoeld om sneller onder zwaardere maatregelen uit te komen. Nou, het ziet er naar uit dat we in ieder geval in de komende 3 weken een zwaardere maatregelen nodig zullen hebben. En dat het dus niet zal lukken om er eerder onderuit te komen. Dus die wetten die je er nog met stoom en kokend water door de Kamer moesten, ja, die heb je nu niet meer zo rap nodig. Dus laten ze die maar even rusten, want die wetten, ja, daarmee stook je, moet ik zeggen, het politieke vuurtje ook wel behoorlijk op. Dat hebben we de afgelopen weken wel gezien in de debatten in de Tweede Kamer. Nou, daar heeft het kabinet op dit moment geen behoefte aan. Ze hebben wel behoefte om ons allemaal nog een beetje perspectief te bieden in deze donkere winterdagen, zou ik bijna zeggen. En dus hebben ze besloten om de boosterprik te gaan versnellen. Minister De Jonge gaat het morgen bekendmaken. Alle volwassenen kunnen er één gaan halen binnenkort. Dat was ook het advies van de Gezondheidsraad dat uitkwam. Dat gaat niet helpen om nu heel snel het verschil te maken in de ziekenhuizen, maar wel om de rest van de winter door te komen. De vraag die daarbij wel natuurlijk is, hebben de GGD's genoeg mensen om al die prikken, dat gaat om miljoenen, weer heel snel te zetten? Nou, ik hoorde van een bron vanavond, dat probleem gaat zich binnenkort oplossen, want door die maatregelen zullen waarschijnlijk weer heel veel uitzendkrachten beschikbaar zijn binnenkort. Goed, dankjewel. Lars Geerts hoorde u vanuit Den Haag. En zoals gezegd, we hebben vanavond een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist uit New York in de studio, Brian Dunn. Welkom. Welkom. Nice to have you here. Hij is min of meer een ontdekking van muzikant Danny Vera, die hem bij zijn eigen muzieklabel heeft gehaald. Goedenavond, Danny Vera. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, prima. Hey, Brian. Hey, how you doing? Ja, jullie zitten even op afstand, Danny Vera, want jij bent thuis volgens mij. Ja. Hoe ben je Brian Dunn op het spoor gekomen? Nou, ik maak ook een radioprogramma op Radio Veronica. Dan mag ik van Rob Stenders mag ik daar 2 uurtjes vullen met de muziek die ik het allerleukst vind. En daar bemoeit niemand zich mee. Dus ik lever gewoon dan mijn programma in, zoals het is. Dus ik draai daar Elvis en Johnny Cash en Frank Sinatra. Al dat soort oude dingen. Maar ik draai ook nieuwe dingen van Americana-achtige muziek. Van jazz tot country, tot blues en ook singer-songwriters. En ik zit altijd te zoeken naar nieuwe dingen. En toen kwam ik op zijn liedje ergens op Spotify of op YouTube. Toen dacht ik, god, dat is mooi, dan ga ik draaien in mijn programma. En wat vond je er zo mooi aan? Ja, ik vind zijn stem geweldig. Ik vind het liedje New Tattoo vind ik geweldig. Ik vind zijn gitaargeluid vond ik top. Dus ik dacht van, nou ja, ik zal het eens draaien. En nou, ik kreeg wel wat reacties van mensen. Die vonden het ook mooi. En toen had ik hem nog een paar keer gedraaid. En toen dacht ik van, nou, misschien vindt Rob Stenders het ook wel mooi voor op de dag. Weet je wel, om dagradio te maken. Want het is toch, alle muziek die ik draai, daar weet ik ook wel van dat dat niet op de mainstream kanalen terechtkomt. Maar ik dacht dat dit misschien een betere kans zou hebben. En Rob vond het ook mooi. En toen, nou, en nu vinden ze het bij Radio 2 mooi. En bij Veronica vinden ze het mooi. En bij, hoe heet het, bij 3FM en zo. Dus, en jullie schijnbaar ook. Ja, wie weet dus zo meteen ook. Ja. En, ja. En je hebt hem bij zijn eigen muzieklabel gehaald. Hij is hier nu voor 5 dagen in Nederland. Klopt het nou dat ik hem wel heb ontmoet en jij nog nooit? Ja, dat klopt, ja. Ja, we hebben alleen nog maar op Teams of zo heet dat, of FaceTimes of dat soort dingen, hebben wij contact gehad. En ja, het ging allemaal wat sneller dan verwacht. Want ik zei van, nou, doe maar even je info van je platenmaatschappij. Dan probeer ik het hier een beetje voor elkaar te krijgen voor je. Maar hij zei, die heeft hij hier niet. Ik zei, nou, dan wil je dat. Ik zei, nou, dan kunnen wij dat doen. Ik was dat toch al van plan om in 2019, 20... wat misschien wat singer-songwriters uit deze contraien een kans te geven. Maar ja, toen kwam die corona en dat was niet het allerbeste moment. En nu kwam hij en toen dacht ik van, nou, het zou zo mooi zijn. Het is misschien een keer de andere weg, weet je wel. Normaal hoor je altijd in het nieuws dat een Nederlandse artiest getekend is in Amerika. En nou is er een keer een Amerikaanse artiest getekend in Nederland. Ja. Nou, wij gaan nu naar hem luisteren. Dankjewel, Danny Vera. En je zal hem binnenkort ontmoeten. Brian, do you understand any Dutch? No, I don't understand any. I'm sorry. Oh, he made you some nice compliments. Oh, let's hope so. I would have no idea. No, well, one of the compliments is about your song New Tattoo. Yeah. And I think you will perform that. Yeah, I'd love to. All right, let's do it. Okay. You got a new tattoo, and you bought a nice pair of shoes to remind you used to be when life was something brand new. 'Cause now you sleep a little lighter at night, and you wake up when the sky gets a light, and crawl into the kitchen at dawn and tell yourself it's alright. You swore you didn't want strings attached and TV tethered to the telephone, but now there's no one here to talk to, and you prefer to sleep alone. All the chances that you couldn't take, mistakes that you couldn't afford to make, well, what would it have cost you? When you had a new tattoo, and you were only 22, when you had a hole in your shirt, but there was nothing that you couldn't do. Now you're standing in the vestibule, wondering how they got the best of you. Now that you do your own laundry, now that there's always something pressing you, you swore you didn't want strings attached and to be tethered to the telephone, but now there's no one here to talk to, and you prefer to sleep alone. All the chances that you couldn't take, mistakes that you couldn't afford to make, yeah, well, what would it have cost you? Could have left, but where would you go off to? Oh, and what would it have tattoo to make it feel something new. The sign of a cross in your thigh, and you don't even really know why. But you're hoping that it marks the end of a time that you could just forget. And so you call it a drop for the night, and you tell yourself it's alright. Brian Dunn, thank you so much. Thank you. And we will hear from you in a few minutes. Thanks. Zometeen dus nog een nummer. Een dag na het ongeluk met een migrantenboot bij Calais, waarbij 27 mensen om het leven kwamen, zijn vandaag enkele boten erin geslaagd die oversteek naar Engeland wel te maken. Het zijn al 22.000 mensen die dit jaar de oversteek over het kanaal naar de Britse kust hebben gemaakt. Gaat er wel iets veranderen na dit fatale ongeluk? Daarover spreek ik met NOS-correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. En met Nienke van Dijk. Zij is van de organisatie First Aid Support Team, dat eerste hulp verleent in migrantenkampen rond Calais. Goedenavond. Goedenavond. Nienke, waarom proberen mensen dan toch vandaag die oversteek te maken, hè, na zo'n ongeluk als gisteren? Ja, mensen zijn zo wanhopig om toch Engeland te bereiken dat dit ongeluk niks gaat veranderen. Mensen zijn op het laatste stukje van hun reis. Het enige wat ze nog moeten doen is dat kleine stukje kanaal oversteken. Het is maar 30 kilometer. Je kan het zien liggen vanuit Calais. Dus dit ongeluk gaat niks veranderen aan de reden waarom mensen willen oversteken. Nee, en dat ongeluk van gisteren schrikt hun dus ook niet af. Zo werkt dat niet. Wat ik heb gehoord is dat mensen vandaag heel verdrietig zijn en heel erg geschrokken. Maar dat het de reden niet weghaalt waarom mensen naar Engeland willen. Nee. Nou ja, dat zie je dus vandaag dat ze gaan. Fleur, hoe is er in het Verenigd Koninkrijk gereageerd op die boten die vandaag zijn aangekomen? Ja, er zijn inderdaad vandaag toch weer een boot van 40 mensen, begreep ik, aangekomen. Die zijn opgevangen door de Dover Kustwacht en aan land zijn gebracht hier. Ja, verbazing, ook wel verbijsterd, denk ik, dat na zo'n tragisch ongeluk van gisteren, waarbij ja, tientallen mensen zijn verdronken, vrouwen, kinderen, vandaag hebben we daar veel over gehoord. Ja, dat er toch nog steeds boten zijn die het proberen. Maar het laat ook zien hoe moeilijk dit is om op te lossen. Dat zelfs terwijl er zoveel mensen keken naar dat kanaal vandaag, en terwijl er aan beide kanten stonden er natuurlijk heel veel journalisten en verslaggevers aan de zee te praten over wat hier gebeurde. Er waren natuurlijk allerlei reddingsacties gaan. En toch is er toch nog zo'n boot overgestoken. Dus ja, ook wel echt verbazing wat dat betreft, dat toch nog steeds gebeurt dan op zo'n dag als vandaag. En wat voor reacties zie je bij de Britten op het ongeluk van gisteren? Nou, natuurlijk wordt er met veel verdriet over gesproken. En iedereen drukt natuurlijk uit dat ze daar geschrokken van zijn. Maar aan de andere kant, het is ook iets wat tragisch is, maar ook niet helemaal onverwacht. Het is hier in de afgelopen jaren, net stipt dit al even aan, maar de cijfers die ik heb, of die ik zie, zijn 25.000 mensen hier aangekomen in het afgelopen jaar. Dat is 3 keer zoveel als het vorig jaar was. Dus het is hier een kwestie wat al topprioriteit had voor deze regering, maar het heeft eigenlijk nog meer op scherp gezet. Je kan wel zeggen, bijna een beetje heeft geëxplodeerd. Het is hier echt een heet hangijzer in de politiek. En niet in de laatste plaats, omdat deze regering natuurlijk ook allerlei ministers en politici in deze regering zitten, die hebben gepleit voor Brexit en take control back of your borders. En klaarblijkelijk lukt dat niet. Dus de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, dat is ook een vrouw die voor Brexit staat, die staat erg onder druk. En die sprak vandaag ook in het Lagerhuis. Haar betoog is, ja, dat ze probeert al heel, heel lang veel te doen aan deze kwestie. Ze heeft een soort border bill ontworpen. Die is nog niet af, maar daarin staan best vergaande maatregelen. Maar ze zegt ook, ja, we kunnen niet alleen werken. We hebben geld aangeboden aan de Franse zijde. We hebben mankracht aangeboden aan de Fransen om maar ook aan hun zijde meer te patrouilleren, meer te doen om die boten tegen te houden. Ja. Dus ja, het is hier echt, het is een heel politiek en ook best giftig debat. Waarin je ja, voor de schermen ook wordt gezegd, we moeten samenwerken. Maar tegelijkertijd toch ook wel veel kritiek op de Fransen is. Een soort blame game gaande is. Waarin ze de Fransen ook erg beschuldigen dat ze niet genoeg doen. Hè? Dat zeggen ze ook gewoon hardop. Nienke van Dijk, wat zie jij aan de kant van Frankrijk? Want daar bevind jij je dan regelmatig. Wat de Fransen doen? Doen ze inderdaad te weinig? Kan je dat plaatsen, wat de Britten zeggen? Nou, nee. Want wat wij zien is dat eigenlijk wekelijks tenten worden weggehaald door de Franse regering. Dat er ontzettend veel politiegeweld is richting vluchtelingen. Dat er een enorm ontmoedigingsbeleid is om mensen maar weg te krijgen uit Calais. Op verschillende plekken in het centrum is bijvoorbeeld voedseldistributie en waterdistributie is verboden op het moment. Dus mensen worden steeds verder weggedreven van de plek waar ze zouden kunnen oversteken. De afgelopen jaren zijn er kilometers, honderden kilometers hekken gebouwd op kosten van het Verenigd Koninkrijk door de Fransen. Dus er wordt zeker heel veel gedaan om mensen tegen te houden om over te steken. En wat jij zegt, op veel plekken mag dan ook geen hulp worden geboden aan de mensen die willen oversteken. Hoe zit dat dan met jouw werk? Mag jij wel doen wat je doet, die eerste hulp verlenen? Het wordt lastig gemaakt. Ja, er zijn bepaalde plekken waar dat op dit moment nog wel mag. Doe jij dan? Of wat doen jullie dan? Ja, we bieden eerste hulp. Dat verschilt van voetblessures die mensen hebben. Wat we heel veel zien is bijvoorbeeld trench foot. Wat je in de Eerste Wereldoorlog zag. Doorweekte voeten, door de hele dag maar op natte schoenen te lopen. En nooit je voeten kunnen afdrogen. Geweld door de politie. Dus er wordt traangas afgeschoten, er wordt met pepperspray gespreid. En dat soort verwondingen behandelen we ook. En jij bent, als je daar bent, vast aan het nadenken ook over hoe kan je dit nou oplossen? Want dit is uiteindelijk natuurlijk een situatie die voor niemand wenselijk is. Waar kom jij dan op uit? Ik denk dat de enige mogelijkheid is waar hier een oplossing op komt, is een veilige manier om asiel aan te vragen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn door een centrum in Calais of in Frankrijk in te richten, waar mensen daar al asiel kunnen aanvragen. Of voor Engeland. Voor Engeland. Zodat die gevaarlijke oversteek niet meer hoeft. Want die pushbacks waar Engeland nu op aandringt, dat gaat alleen nog maar voor meer slachtoffers, alleen nog maar voor meer doden zorgen. Ja, dat is het letterlijk terugduwen van de boten die vanuit Frankrijk komen. Ja, Fleur Launsbach, is dat een optie die in de politiek ook wel eens wordt genoemd in Groot-Brittannië? Van doe dan een aanmeldcentrum in Frankrijk? Dat aanmeldcentrum heb ik hier nog niet horen langskomen bij deze regering. Ik hoor wel inderdaad, dus het plan van die pushbacks, dat is een heel controversieel plan wat Priti Patel, wederom minister van Binnenlandse Zaken, heeft geopperd op een gegeven moment. En ook mee is gaan trainen met kustwacht. Ja, het lijkt er toch op dat meer misschien een soort methode was om af te schrikken. Want ik denk dat het in praktijk is dat heel lastig. Want dan krijg je inderdaad situaties op zee waarmee je die boten in gevaar brengt. En dat mag niet volgens maritiem recht. Dus dat is toch heel moeilijk te implementeren. Zo'n soort dat pushback policy. Maar wat ze ook zeggen is zelfs oplossingen. Als de Franse kustwacht en de Britse kustwacht nou echt met elkaar zouden gaan samenwerken om de boten op het water allemaal terug te brengen naar de Franse kust. Zodat er helemaal geen mogelijkheid meer is en geen beloning meer is eigenlijk om überhaupt nog aan te kunnen komen in het Verenigd Koninkrijk. Dan haal je ook het motief weg. Dus dat is een van de dingen die hier wordt geopperd. Er wordt ook gesproken over offshore detentiecentra. Dus dat je mensen eigenlijk niet in het VK laat afwachten op hun procedure, maar ergens anders naartoe brengt. Naar het voorbeeld van Australië bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ook een hele controversiële manier om ernaar te kijken. Ja. Om bijvoorbeeld dus op Albanië werd geopperd, geloof ik. Dan zouden dus de mensen die hier aankomen, of vluchtelingen, migranten, zouden dan worden doorgevlogen naar Albanië. En dan daar op hun aanvraag afwachten. Nou, dat soort dingen worden hier besproken. Maar er zijn ook een heleboel stemmen die het hier helemaal niet mee eens zijn. Hè? Begrijp, de Britse politiek is vrij extreem. En we hebben natuurlijk ook nu een regering, een conservatieve regering, die dus heel stevig staat op dat take back control of your borders. Maar er zijn ook een heleboel stemmen die het hier niet mee eens zijn. Zo zijn er ook vandaag vragen gesteld door Labour in het Lagerhuis. Die zegt, waarom is dit debat zo gefocust op hoe we deze mensen moeten weren in plaats van ze helpen? Je hebt ook NGO's en activisten natuurlijk die zeggen, die draaien het helemaal om. En die zeggen inderdaad, wat ik net al hoorde, je moet meer legale routes creëren. Hoe is het mogelijk dat mensen hun leven riskeren op zo'n gevaarlijke route. Daar moet je naar gaan kijken. Dus het is echt een debat wat heel veel verschillende kanten heeft hier. Nienke, tot slot, want het gaat om mensen. We zeggen dan heel veel slachtoffers. Om daar nog bij stil te staan. Zouden veel Vietnamezen onder de slachtoffers zijn? Zijn er veel mensen uit Vietnam in de kampen die jij ziet? Nee, dat horen we nu eigenlijk niet heel veel. We zien dat grootste groep op dit moment Afghanistan en Eritrea zijn. Ook wel wat mensen uit Iran. Het heeft natuurlijk ook een enorme aantrekkingskracht. Dus het zorgt ook dat er eigenlijk mensen uit alle landen die een plekje zoeken, daar naartoe gaan, omdat daar de mensensmokkelaars zich verzamelen. Ja. Dus dat is wel jouw kans om naar de UK te komen. Dank Nienke van Dijk en dank ook Fleur Launsbach vanuit Londen. Dank jullie wel. En voor wie net genoten heeft van Brian Dunn, onze Amerikaanse zanger die hier vanavond is, die kan het volgende nummer gaan horen. Brian, what is the next song? This is going to be a song called Walk Me Home. I'll play a little bit of it for you. I don't know what happens next. Perhaps I'm stupid, but I thought more or less there'd be a lesson here for me to discern. Maybe I missed it, or there's nothing here to learn. But if you walk me home and let me ramble on, you might find a little comfort in the world I roam. I wanna be your friend. Don't let me end this night alone. There's not a light in the sky, and you can almost feel the anger in the motherless night as the gunshots in the projects accrue. But I won't hesitate to take a bullet for you. And if you walk me home and let me ramble on, you might find a little comfort in the world I roam. I wanna be your friend. Don't let me end this night alone. Thank you so much. Enjoy your stay in the Netherlands. Hopefully you will meet Danny Vera the coming days. Yes, I will. Okay, that's good. Okay, thank you so much. Take Brian Dunn, hoorde u. Ja, en een applaus. Ja, ik vind het altijd zo ingewikkeld, meneer Lambrechts, als je alleen gaat klappen voor iemand. Hij heeft zo mooi gespeeld en gezongen. Ja. Very good. Thank you very much. Yeah. Oh, good night. Ja, Frits Lambrechts, welkom. Good night. Oké. Okay. Heeft u ervan genoten? Nee, maar hij is juist. Het is natuurlijk ook, hij zit maar alleen in die studio. Ja. En het licht is niet zo erg aangepast. Dus het is eigenlijk ontzettend ongezellig hier. Maar... Ja, maar oké, okay, maar goed. Maar ook voor wel de rest, weer intiem. Ook de temperatuur intiem. Is heerlijk. Ja. Ja, ik twijfel namelijk altijd, dan zit je hier alleen of met één iemand. Als je dan gaat klappen, dan klinkt het alsof er maar heel weinig mensen... Ja, maar ik deed het heel snel achter elkaar. Zo. Precies. Zeg, u bent hier om een hele andere reden. Ja. 30 jaar geleden viel de Sovjet-Unie uiteen. Nou, dat wordt gezien als het einde van de Koude Oorlog. En de redactie van tv-programma Andere Tijden heeft voor die gelegenheid allerlei onbekende verhalen van Nederlanders uit die tijd opgediept. Ja. Ze zijn ook bij u gekomen voor die serie. Ja. U bent acteur, zo kennen we u. Uw stem ook. En vroeger was u lid van de Communistische Partij Nederland, de CPN. Hoe was u daarbij gekomen? Nou, eigenlijk was het zo dat toen de oorlog voorbij was, toen was ik een jaar of zeven. Zes, zeven jaar. En eigenlijk toen kreeg je dus eigenlijk in 1945 voor het eerst de verkiezingen. Nou, dat was een belevenis. En eigenlijk heel Amsterdam was toen behoorlijk rood. Hè? Dus en heel veel CPN. Dus in die arbeidsbuurten hingen dus allemaal van die CPN-vlaggetjes die enthousiast naar buiten zwaaiden van hier zijn wij en zo. En dus toen was het heel hoopvol. En toen ging er dus een roep door heel Nederland en die luidde: oorlog, dat nooit meer. En nog geen jaar later gingen er duizenden jongens naar Indië. Dus toen was de vrede was alweer voorbij. Maar die rode vlaggetjes en, ja? die kreet, dat ja? was wat u aansprak. Ja, maar natuurlijk, want dat deed iedereen. Want ja, eigenlijk was het zo. Maar wij dus, waar ik woonde, dat was natuurlijk allemaal. Ja, dat. S'nachts herinner ik mij nog in het. Als ik dan lag te slapen, dan werd ik wakker van het gekletter van die bordjes. Dat is leuk hoor. En het hoofdkantoor, het hoofdkwartier was Felix Meritus op de Keizersgracht in Amsterdam. Felix Meritus. U gaat terug, want dat bestaat nog steeds, dat gebouw. U bent teruggegaan voor het programma en dat klonk zo. Het is nog precies hetzelfde. Ontwaakt verborgenen der aarde. Oh. Hier werd op zondag gevolleybald. Het net, dat hing dan hier in het midden. En daar speelden de mensen. Die speelden volleybal. Ja, dat klonk vooral gezellig als een jongerenclubhuis. Nou, maar ik was dus erg nauw verbonden, want ik was natuurlijk ook jong. En toen ik uit militaire dienst kwam, toen was ik 19, 20 jaar. Toen heb ik me aangebeld bij de CPN, want eigenlijk, ik had heel veel van mijn vrienden, die waren er ook lid van. En daar had je een jeugdorganisatie, en die heette het Algemeen Nederlands Jeugdverbond. En die waren zeer actief op het gebied van cultuur. En van sport en zo. Dus in een van de zalen van Felix Meritus, kun je mij niet voorstellen. Maar daar werden dus zondagmiddag volleybalwedstrijden waren georganiseerd. En dat vonden we heel gezellig. Dus wij allemaal jongens en meiden, hè, nou, wij genoten daar wel van, ja. En werd er ook veel over politiek gesproken? Ja, natuurlijk. Ja, want dat was een hele rumoerige tijd. Want de Koude Oorlog, waar dit programma dan ook van andere tijden over gaat, dat werd dus steeds ernstiger. Want kijk, toen die oorlog voorbij was, toen... De Tweede Wereldoorlog. Ja, de Eerste Wereldoorlog was ik er nog lang niet. Was ik nog niet eens verwekt. Dus ik ben eigenlijk pas vlak voor de Tweede Wereldoorlog ben ik in 1937 op de aarde gekomen. Nou, afijn, en toen. Maar het was dus zo dat. Het was al vrij snel dat na de bevrijding in 1945. Dat dus, het anticommunisme vooral werd natuurlijk, omdat die Russen, die hadden toch Hitler de genadeslag gegeven daar bij Stalingrad. Het Russische volk heeft daar ongelooflijk onder te lijden gehad. En die waren zo'n 25 miljoen mensen kwijtgeraakt. Ja, want en de keerzijde van het communisme, van de communistische leiders, was u daar wel bekend mee toen? Nee, maar natuurlijk niet. Want kijk, maar ja, ik heb het nu alleen maar over het feit dat wij dus een soort euforie hadden. Dat we blij waren dat die oorlog voorbij was. En we hadden natuurlijk een warm hart voor alles wat er in de Sovjet-Unie plaatsvond. Niet wetende wat er dus allemaal nog achter de Kremlinmuren plaatsvond. Dat wisten we niet. Nee, wanneer kwam u erachter dat er ook nog een andere kant was in Rusland? Nou, dat was toch al vrij snel. Want toen ik dus actief werd in de jeugdbeweging en ook in de CPN zelf. En dus wij als jongeren, wij hadden vrij snel in de gaten dat het de verkeerde kant op ging. En dat er toch een soort... bevooroordeling was. En dat er dus van de idealen die waarvan wij als jongere mensen de beelden hadden en waar wij echt op hoopten. Want dat was onze hoop die er was van het moet nu beter gaan in de wereld. Maar dat gebeurde dus niet. Hè, want ten eerste werden we al vrij snel geconfronteerd met die toestand in Indonesië. In voormalig Nederlands-Indië. En daar hebben we dus jongens ook bij ons in die arbeidersbuurt in Amsterdam kwamen er dus jongens terug die behoorlijk aangetast waren door die oorlog. Ja. En later in uw werk als acteur, ja? Heeft u er last van gehad, van die anticommunistische stemming, dat u lid was van die communistische partij? Ja, want het is natuurlijk eigenlijk zo dat ik heb het geluk mogen beleven dat ik ben nu 84, dus ik heb het mogen meemaken, gelukkig dat ik mijn hele leven behoorlijk goed heb kunnen doorwerken. Maar er zijn wel heel veel momenten geweest die ik geconstateerd heb, dat ik dus beoordeeld werd op mijn politieke verleden. En dat was natuurlijk buitengewoon tragisch. U bedoelt dat u bepaald werk ook niet kreeg om die reden? Ja, want ik kan me nog herinneren, dat was in de tachtiger jaren. Toen werd er door de Evangelische Omroep een programma voorbereid, een serie, met Jan Kea als regisseur, een buitengewoon talentvolle regisseur. En dat was, het was het verhaal van een werfbaas, die een gelovig mens, en die dus van de ene op de andere dan ontslagen werd. En daar dus buitengewoon moeilijkheden mee had in zijn gezin, maar ook met zijn geloof. En ik zou dus die hoofdrol spelen. En toen kwam dus de voormalige directeur van de Evangelische Omroep. Die kwam dus zeggen dat hij mij dus absoluut niet wilde hebben. Ja, dus dat heeft een rol gespeeld. Heeft u ook wel eens gedacht, een beetje spijt van dat jeugdige verleden? Of ik daar spijt? Nee, natuurlijk niet. Ik ga toch niet. Ik verloochen dat ik achter dingen heb gestaan. Maar dat was natuurlijk ook een schande die plaatsvond. Ja. En voelt u zich nu nog ergens communist? Ja, ik weet niet zo goed meer wat het is, juffrouw. Ik ben geboren als katholiek. En ik heb een katholieke opvoeding gehad. Dus als u mij nou vraagt, weet je nog hoe het is om katholiek te zijn? Dan zeg ik nee. En als u me dan vraagt, wat is communisme? Ik weet ook niet wat het is. Nee. Je bent mens zoals je bent en met alles erop en eraan. U bent Frits Lambrecht. Ja, en zo is dat gewoon. Dat is allemaal onzin. Kijk, er zijn zoveel van die ismes die dus absoluut niet deugen. Maar omdat het altijd door de mens bedacht is. En dat is eigenlijk de grote achtergrond waardoor het altijd misgaat. Omdat de mens niet zo goed is als wij graag zouden willen. Dat blijkt nu ook wel weer dagelijks, hè, in deze tijd. Nou ja, u benoemt het. Ja. En er zijn ook nog een heleboel goede mensen die heel veel goed werken. Ja, maar dus natuurlijk, zo is het doen. Nog. En je hebt goede mensen, maar je hebt ook mensen die gewoon denken, nou, als het mij maar goed gaat en mijn gezin, en als Ajax maar wint. Ja. Nou, dat sowieso. Ja, maar dit is belangrijk, hoor. Lambrecht, dank u wel. Ja. Dit was het oog. Ik ben nu aan u. Nu kan ik gaan. Ja, u mag gaan. Oh, waarheen en waarheen en waar ga ik heen? En nou, dan ga ik maar naar huis. Wel thuis. Morgen ja, ik kom er aan, hoor. Morgen zit hier Simone Wijmans. Goeienacht. En een laatste glas im Steen. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS, meesters in juridische hulp.